राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 16 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 धालीगांव राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो कल बात पूछ रहे थे एक भगवान का स्मरण है एक भगवान का संबंध है। संबंध की बात पूछी। संबंध है वो तत्काल होता है, जब तक अस्वीकार ना करो तब तक निरंतर रहता है। ये संबंध में विलक्षणता है। तो ये बात बार बार आप लोगों से कही है, निवेदन करता हूं कि भगवान के साथ में अपनापन करो। वो अपनापन है, केवल भूल हुई है, कोई नया बात नहीं है। भगवान तो कहते हैं मैं बार सोची वो लोके जीव भूत जीव रूप होना चाहिए। वो सदाचारी हो दुराचारी हो पापी हो पुण्यात्मा हो कसाई हो। मेरा अंश है गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। मैं सहज सुख राशि बताया है स्वाभाविक सुख बनाया हुआ नहीं है माना हुआ नहीं है बुलाया हुआ नहीं है सहज सुख राशि है। सहज स्वाभाविक सुख राशि है जो मनुष्य बना छोड़कर दूसरा अपना धन कर ले सो माया बस भय घुसाई। अब ये लिखा सो माया बस भय माया के विष में हो गया मनो कीड़ मरकट के नहीं कीड़ और मरकट खुले रहने वाले बंदर भी खुला रहने वाला तोता भी खुला रहने वाला दोनों बंद गए। ऐसे जीव खुला रहना हरा है ये बंदर में नहीं है। सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि सहज स्वरूप है। ये दुख संताप जलन होती है ये बंदे वगैरह बताए सो माया बस भय माया बस है नहीं वो अब छोड़ दे दूसरी जगह। माया बस अपने कारण से अपने बंधा है। तोता और बंदर को तो परवश होने के बाद लेते हैं तो परवश होने के बाद बंद जाता है। ये परवश हो जाने बंदा नहीं है सिंह सुख राशि। इस वास्ते आप शुद्ध रहे। अब भाई अभी ये छोकरे आए बैठे ना ये मन की बात बताओ मन की छोकरे आए बैठे तो ये छोटी नहीं है तो मेरे को अच्छा तो वो बुढ़ा नहीं है विचार किया गया मुसलमान आवे तो मुसलमान जा तो मन में नहीं होता जाना। माया बस भय है ना तो माया बस भय का विचार आता हमारे मन में और कोई विचार वो नहीं मुसलमान में ईसाई में तो नाम बन जाती हिंदू है होकर छोटी बना है ये मन माए केवल और कोई बात स्वर्ग आया ही नहीं। तो ये माया बस हो गई वहां बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है स्थिति प्रसन्न है हमारी हमारी स्थिति की प्रसन्नता है और कोई आप कोई विचार मत करो आप मर्जी से प्रसन्नता भय जीव रहो हमारे स्थिति प्रसन्नता हिंदुओं का चिन्ह होने से है कोई बड़ी नाराज नहीं है पर स्थिति प्रसन्नता सोते स्वाभाविक मोहम्मद माया मुसलमान में ईसाई में तो कौन मन में ये माया बस भयु इसी आती थोड़ी और सब आनंद है अपना मौज है भगवान का स्वरूप है सब मत्ता पर धर्म नान्यत और मत्ता पर नान्यत का वासुदेव सर्वम भगवान ही कहते हैं मेरे सिवाय कुछ नहीं है और भगत कहता है वासुदेव सर्वम सब वासुदेव भगवान ही है भगवान तो कहता है मेरे सिवाय कुछ नहीं और भगत कहता है भगवान के सिवाय कुछ नहीं तो फिर हम क्यों दुखी है विचार करो भगवान के सिवाय कुछ नहीं था हम तो क्यों कहे भगवान को देख राजी हुए पर मर्यादा छोड़ते करते है वो यूं अच्छी नहीं थी ऐसे मैं तो मानता हूँ महात्मा है संत है बड़े अच्छे महात्मा है उनको भी मर्यादा से उड़ना अच्छा नहीं लगता और कोई बैर नहीं कोई भी नहीं जो मुसलमान है जो ईसाई है जो आप है आप है जो भी है तो सब में है तो भगवान नहीं सबके भीतर तो भगवान है ईसाई है तो उसके बीच भगवान है मुसलमान तो उसके बीच भगवान है यहूदी है तो पारसी है तो सब भी भगवान है ये भेद आपस का है वहां नहीं है इसमें मर्यादा में हिंदू मर्यादा सबसे उत्तम है इसमें मुक्ति का मार्ग बताया बड़े बड़े देशों की बातें सुनी चीन की बात सुनी अमेरिका की बात सुनी और अपने राज्य की बात भी सुनी ये बहुत छह महीना तो जीव पड़ता ही नहीं कैसी बात है ये कोई अपनी चीज है अपने संस्कार की बात देख करके विचार आता है मन में क्या हमारा देश क्या हमारा धर्म था और क्या दशा हुई है इतनी बात और कोई बात बोली ऐसी दशा हमारा देश में होगी हिंदुओं में आ गई बात मुसलमानों में आई ईसाइयों में आई यहूदियों में आई पारसियों में आई सारों में आई तो आएगी हिंदुओं में ही आएगी इन बातें ज्यादा कोई बात नहीं आप जैसे प्रसन्न हुए ज्यादा प्रसन्न हुए हमारे मन की बात हम देखे थे और कोई आप और कुछ नहीं हमारे तो भगवान का स्वरूप है स्थावर जंगम वृक्ष है जगह पहाड़ है पार भी सजीव है और जितने घास फूस आदि है सब ऐसे है भगवान की है भगवान की लीला है भगवान की सृष्टि है भगवान के स्वरूप है अनेक तरह के परंतु अपनी अपनी मर्यादा रहे तो अच्छा रहता है नहीं रहे तो मर्जी है जैसे सुनता जैसे आपकी प्रसन्नता है ऐसे रहो मोर से हम उसमें हाँ हम कैसे मिला भाई ये बात है हम तो अपनी मर्यादा में विश्राम चाहते हैं तो सो माया बस भयो तो आपस में स्नेह रखो प्रेम रखो भगवान में प्रेम करो खास बात आपसे एक कहनी है बार बार ही आप भगवान के हो आप माने चाहे ना माने स्वीकार करे चाहे ना करे पर भगवान तो छोड़ सकते नहीं भगवान छोड़ सकते नहीं सर्व समर्थ होते हुए भी मैं तुम्हारे में नहीं हूं ऐसा नहीं कर सकते नहीं कभी भगवान वैसे ही अब आप प्रेम करो माया दबाओ तो भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। नहीं भगवान दूर चले जाए ये बात नहीं होगी, आप सहते और सह जाए नहीं होगा। तो भगवान को अपना मानो, भाइयों से बहनों से सबसे यही कहना है भगवान को अपना मानो, बस ठीक है, सब ठीक है, इतनी बात है। ये बात वो पकड़ लो अपने मन में कि हम भगवान के हैं। अरे माँ बाप के होते हैं और सपूत भी होते, कपूत भी होते हैं, कपूत भी तो पूत है, क्या कपूत पूत नहीं होता? पूत नहीं, कपूत ही होगा, पूत ही होता, अपूत कर दे, पूत है ही नहीं, कपूत कर दे रहे। कुपुत्र हो जाए खोज दे पे कुमाता न भवती, कुपुत्र हो जाता है कुमाता नहीं होती, माता कुमाता नहीं होती, माता तो माता ही रहती है। माँ का हृदय तो वो हृदय तो वही रहता है माँ का, इसी तरह से भगवान का हृदय सही है, भगवान की कृपा में है, दयालु है। एक पिता के विपुल कुमारा उत्तराखंड में आता है ना, सब अपने बड़े काम है, मैं भोला भाला सीधा साधा ही माँ बाप का भक्त होता है तो प्यारा लगता है, बहुत अच्छे से समझदार है, परंतु प्यारा होता तो वही होता है भाई जो माँ बाप का अनुकूल होता है, ये बात है। इस वास्ते खूब प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, ये कृपा करो, सब कुपुत्र हो सुपुत्र हो कैसे ही हो हरदम प्रसन्न रहो। मना प्रसाद सौम्य तो मौन मात विनिग्रह भाव सरस्वती तपो मानस मुझसे थे, मानस तप है, मन की तपस्या है, हरदम प्रसन्न रहो। धर्म पालन करता है अपनी मर्यादा में रहता है उसे स्वतः प्रसन्नता आती है, स्वाभाविक प्रसन्नता रहेगी। आप बताओ उसे रंज क्यों होगी, मन में दुख क्यों होगा, और हमारे पर ठीक है, हमारे पर नहीं रहेगा वो प्रसन्नता नहीं रहेगी। तो भगवान हमारे, हम भगवान के, ये बात कृपा करके मान लो, स्वीकार कर लो, भगवान तो भगवान है, वे हमारे माँ बाप है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें बंधु सुसेगा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्व मम देव देव। प्रसन्न रहो और भगवान को याद रखो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, जैसा हूं तैसा ही भगवान का हूं, बालक कैसा ही हो कादे में भर जाए मेले में भर जाए तो माँ को पुत्र सा लगता है, माँ स्नान कराती है साफ करती है पहुंचती है, वो रोता है, वो कहते स्नान क्यों करावे, माँ स्नान क्यों करावे, अरे माँ को सोता नहीं तेरे को पता नहीं है तू है कैसा, नहीं तो सही, माँ को सोता नहीं, माँ स्नान उसे कहती है ले जाती है प्यार करती है स्नेह करती है। नल दमयंत्री की पुस्तक हमारे में लिखी है, कल दमयंत्री की बात बताई नहीं, दमयंत्री की पुस्तक मिल गई, कल मिल गई कल आज पूरी कर दी, पढ़ दी पूरी, बहुत सुंदर बात है, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। और मेरा तो ये विश्वास है कि इसको पढ़े तो हृदय शुद्ध होता है, कर्जू को असर नहीं करेगा, कर्जू को दादा ने कहा कि तुमने मेरे को निरर्थक तंग किया, मैंने कोई तुम्हारा अपराध नहीं किया, तुमने मेरे को तंग किया कितना दुख दिया। नल अलग रहता है, दमयंती अलग होती है बरसों तक, दोनों कुछ बात है, दोनों कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई अपराध नहीं, साफ दे बो कर्जू का तुम साफ मत दो, साफ मत, मैं तुम्हारा ये सोटाऊंगा और तुम्हारा हमारे काम कहते हो उसे मेरा भय नहीं होगा, सब मैं कर दू ठीक, और आप ये सुनाऊंगा आप साफ मत दो तो छोड़ दिया वैसे हसी भाई सब नहीं सही तेरे दुख दिया इतना कष्ट दिया तेरे अपराध क्या किया मैंने दमयंती ने कोई तेरा अपराध किया हो तो भाई तुमने ऐसा किया था सबने किया हमें खुश नहीं किया पर तो उसने क्या साफ नहीं जाएगी तो ऐसी बात है बात सुखी है बड़ी अच्छी है महापुरुषों का चरित्र है वे बड़े स्मरणदायक है उत्तम श्लोक है उत्तम श्लोक कहा है अपने तो हृदय से भगवान को भूलो मत सबकी सार बात है हनुमान जी ने भी आकर के भगवान से कहा कि सीता केरी विपत विशाला बिना ही कहे भर दीन दयाला दीनदयाल महाराज उनकी न कहे कुछ न कहे तो ऐसी है बड़ी विपत्ति है प्रभु कहते हैं कि भाई दुख होता है जब हम तुम सुमेर न भजन बेला भजन स्मरण नहीं होता तब आदमी दुखी होता है तनमज बोले मनाता नहीं हमारी तो बात मैंने मन में आई जैसे कर दी नाम पारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद चंद्र प्राण जाए कहीं बाट प्राण रुके हुए इस वास्ते के नाम पारू आपका नाम पहरा दे रहा है हरदम बाट ही पद पहरा लग रहा है ध्यान तमार कपाट पहला लगा दिया कपाट दे दिया लोचन निज बंद्र अपने पदा में नेत्र लगाए हुए ये ताल लगा दिया प्राण जाए कई बाट अब किस रास्ते जाए ऐसा रास्ता नहीं मिलता प्राणों को निकलने का आपका स्मरण होता है तो विपत्ति वही जो भगवान का स्मरण न हो भगवान को याद भी है तो भले दुख तय हो संताप के तय हो भगवान का नाम याद है भगवान की स्मृति है तो आनंद ही आनंद है अरे भगवान की भी स्मृति हो तो वो विपत्ति है विपत्ति है वह भगवान को यादगी है वो संपत्ति है इस वास्ते भाइयों से भगवान का संबंध अपना रखो भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं ऐसी बात है प्रभु के हम है हमारे प्रभु है प्रभु साथ है दूसरा आप देखो आप विचार करो स्वयं विचारो आप साथ सही रहेगा आप साथ धन रहेगा आप साथ घर रहेगा आप साथ कुटुंब रहेगा आप साथ आपके मित्र रहेंगे आपके परिचित जाति के वो रहेंगे कोई आपके साथ रहेगा तो सबके नहीं कहोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे सर्वेश सन्निवेश सब कहते में मैं हूँ भगवान के हम आत्मा कुटा रहे सर्वभूत सब भूतों के आश्रय मैं हूँ ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देशन चिष्टी ईश्वर सब भूतों के हृदय में पर रहते हैं तो सब प्राणियों के हृदय में रहते है क्या भगवान मनुष्य नहीं रहते सबके हृदय में रहते हैं भगवान छोड़ते थे और कोई आपका संबंध रहता है क्या आप स्वयं सोचो स्वयं विचार करो और कोई आपके साथ रहता है आपके गाढ़ नींद में अहंकार भी आपके साथ नहीं रहता मन आपके साथ नहीं रहता बुद्धि आपके साथ नहीं रहती प्राण आपके साथ नहीं रहते आप अकेले तो ये नहीं रहते आपके साथ पर भगवान उस समय में रहते हैं अंतर्यामी परमात्मा सबके भीतर है वे आपके नींद में भी मूर्छा में भी रहते हैं देखो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि और मूर्छा पांच अवस्था होती है पांच अवस्था अवस्था होती है जागर स्वप्न सुषुप्ति तो ये है एक मूर्छा है और एक समाधि है समाधियों के भेद है तो सब में भगवान किसी समाधि में न हो ये वो निशा भगवान सब अवस्था में रहता है, परंतु ये अवस्था जागृत स्वप्न दो के सिवाय अगस्त सुक्ति में साथ रहते हैं भाई, कोई कुटुंब भी भाई सब कुटुंब है शुरू नहीं रहते, मूर्छा भी नहीं रहते, समाधि भी नहीं रहते, और भगवान रहते हैं सब सुख जितना भगवान साथ देते हैं ऐसा साथ कोई नहीं देता, कोई ऐसा नहीं कि भगवान की तरह आपके साथ रहे, और भगवान छोड़ते ही नहीं, भगवान छोड़े तो भगवान व्यापक कैसे हुए, सर्व व्यापक ब्रह्मा तो हो ही नहीं सकते, कि वो छोड़ देते जब वो तो जगह खाली हो जाती है, तो भगवान छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ते नहीं ये कोई विशेष बात नहीं है, छोड़ सकते नहीं, सूर्य भगवान प्रकाश न करे ये उनके हाथ ही बात नहीं है, सूर्य भगवान आचार प्रकाश न करे क्या सूर्य हाथ ही है, चले जल्दी सूर्य को प्रकाश मत करो, प्रकाश मत कर होता है सभी ऐसे भगवान सबके अंतःकरण में भीतर रहते हैं, अब सबके भीतर रहे सब वे भीतर रहे अब कहां जाएंगे, वे कैसे अंत हो सकते हैं, सर्व व्यापक परमात्मा क्या समाधि में नहीं रहते, क्या आपकी पूर्णता में नहीं रहते, क्या आपकी सुषुप्ति में नहीं रहते, रहते और आपके साथ रहने वाला है कौन, आप विचार करो आपके साथ रहने वाला आंसर नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ सकते नहीं, उनमें ताकत नहीं छोड़ दे, ऐसे हमारे ऐसे भगवान को आप भूल जाओ गलती होती है, भगवान से यही बात को हरदम प्रार्थना यही हृदय से रहे, हे नाथ आपको भूलो नहीं, बस मैं गलती करता हूँ भूलता हूँ, तो हे नाथ ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, यही प्रार्थना करो आपको याद है बस, वे हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, भगवान के याद करने से सनातन धर्म की क्या क्या बातें है ये आपने सुनी हुई नहीं, समझी हुई नहीं, पढ़ी हुई नहीं, याद नहीं, सुनी नहीं, पर भगवान के याद करते सब आ जाएगी, सत्य स्वाभाविक स्वभाविक आ जाएगी, जितने शुभ गुण है, जितने शुभ लक्षण है, जितनी श्रेष्ठता है, सब सब श्रेष्ठता आ जाएगी, सब आएगी, सत्य आ जाएगी, भगवान की स्मरण करते ही हरि स्मृति सर्व विपद और विपत्ति सब दूर हो जाएगी, सीता जी की विपत्ति कम है क्या, बैठिए सोने के दिन कम है, समझे, जो सोने का मृग देख करके बोए तो हुई सोने का मृग था लो भगवान के सोने का मृग था देखिए शहर शहर का शहर सोने का जाओ बैठ जाओ तो क्या राजी है प्रसन्न है सोना चाहिए ना सोने के शहर में जाओ ऐसे आप वो सोने में बैठा दे भगवान से भी हो गए वियोग में भी भगवान को याद है क्या हनुमान विपत्ति प्रभुष हुई जब तब स्मरण भजन हुई आपका स्मरण भजन नहीं होता वही विपत्ति है ऐसे संस्कृत में विपत्ति नारायण विस्मृति विपत्ति वही है भगवान ही भूल जाए भगवान याद है तो हर एक हालत में कसी हालत में हो उसी हालत में आते आनंद स्वरूप तो भगवान ही है अपार आनंद स्वतः आनंद स्वभाव आनंद तो भगवान ही है भगवान ही सिवाय आनंद नहीं है सुख नहीं भगवान श्री राम जी अयोध्या में पधारे तो उसमें गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जैसे तुरंत ही ब्याई हुई धेनु हो गौ माता तो घास चरती को चरती को बसा याद आ रहा है बसा तो हूंकार करती है मुख घास से गिर जाता है पर सांप के बगल में सब गवाए आगे दौड़ेगी सबसे आगे दौड़ती है बसरा जी बसरा इस तरह भगवान भगवान की आज्ञा पालन करे भगवान का भजन करे उसके लिए दौड़ते है तो वह गोस्वामी ने क्या किया है हमें ध्यान दिया ही हुआ था जैसे जंगल में गई हुई गाय तो माताएं थी इतने जंगल में थी और राम जी वो देखो तो अयोध्या जहां राम था अवध निवास अयोध्या अयोध्या नहीं जी वहां वो जंगल जंगल जंगल में गई था जंगल में ही और जंगल से वहां दौड़ी राम जी आ गए राम जी आए थे तो जहां राम था अवध निवास जंगल था जंगल तो जहाँ भगवान है वहां सब कुछ है अयोध्या है वृंदावन है प्रेम शायद है सब इस वास्ते भगवान को अपना मान लो फिर आनंद ही आनंद है मौज ही मौज है भगवान को अपना नहीं माना धन को अपना माना परिवार को अपना माना परिवार को गांव को मित्रों को माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी को जंगल में है जंगल में है सब राम जी आए तब अयोध्या आई पैखर में अयोध्या तो अयोध्या में थी वे तो जंगल जंगल पर बढ़ गई ऐसे भी नहीं तो इस वास्ते भगवान को याद रखो सब काम ठीक हो जाएगा आप में सद्बुद्धि होगी राजा दुष्यंत थे वे लड़कियों खेल रही थी लड़का लड़की सभी खेल रही थी तो शकुंतला को देखा राजा का मन हुआ कि अच्छी है कन्या तो उसे बताया कि कारण क्या है कहते ये ऋषि की कन्या है दुष्यंत कहते ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता वहां पर कालिदास ने लिखा है प्रमाण अंतक करण प्रवृत्तया प्रमाण क्या है प्रमाण अंतकरण प्रवृत्ति मेरा अंतकरण जाता है ये ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती ब्राह्मण कन्या हो तो मेरा मन जा ही नहीं सकता यही राम जी ने कहा है इस बात से कोई लज्जा नहीं रखी पुत्र की तरह लक्ष्मण जी उनके सामने कह दिया वही बात गुरु जी के सामने कह दी ऐसी बात मित्रों के सामने कह सकते हैं ना तो छोटों के सामने कह सकते ना बड़ों के सामने राम जी छोटे के सामने कह दी गुरु जी सामने कह दी क्योंकि अपनी बात है अपनी है तो कहने में क्या कोई छिपाव तो होता है चोरी में कुछ छिपाव करने की बात है तो सच्ची बात है उसमें छिपाव की बात नहीं छुआ छरना ही सरल स्वभाव छुआ छरना ही छने छुआ ही नहीं छल कपड़ ना तो छुआ ही नहीं अंत को गुरु जी के पास ऐसे भाई जहाँ भगवान विराजमान है वहां अंत करना प्रवृत्त है दुष्यंत कोई महात्मा नहीं था परंतु क्षत्रिय बार जानता था मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा मन जा नहीं सकता कौन है ऋषि कन्या है ऋषि कहते ऋषि आप मत वो चली गई महाराज तो कहना ऋषि कर्ण ऋषि कर्ण ऋषि व्याकुल हो जाते हैं जैसे अपनी पुत्री में जो पुत्री मैंने बेटी चली गई क्या करो रनक जी महाराज कहते पुत्री चली गई हमारे बहन खुश ना हो गया बेटी चली गई जो कन्नू सी व्याकुल हो जाते कन्नू सी कन्या तो नहीं थी पर पालने में भाव हुई था पुत्री भाव पुत्री होता पुत्री भाव सभी लोग सब समझ कन्नू है कन्या ब्राह्मण कन्या हो नहीं सकती ब्राह्मण कन्या हो तो मेरा मन जा नहीं सकता जाता ही नहीं अन्याय में करता है मन तो इसी तरह से भाई शुद्ध अंतःकरण हो जितना निर्मल अंतःकरण होगा आपका मन स्वतः शुद्ध होगा स्वाभाविक शांति मिलेगी दुख तो दुख बढ़ जाएगा हलचल मिटते हैं दुख देते तो ये भगवान से विमुख होने से होता है विमुख होने पर सीता जी जैसा वियोग चंद्रहास का धर्मा का नाम चंद्रहास है कि चंद्रहास तुम मेरा समझो प्राण हर लो जल्दी जो दुख मिट जाए संताप मिट जाए तो वो समझने लगा है नेत्रों का अपराध है सीता जी का अपराध नहीं है नेत्रों के मन में दर्शनों की भगवान के वियोग रूपी अग्नि में तूल तूल बताए तूल जैसे ये रुई होती है ना रुई में जो एक तंतु होता है उस तंतु का नाम तूल है रुई तूल है इतना भी लघु उस तरह एक में चल जाए पर तो क्यों नहीं चल रहा ये नेत्र है जैसे हेलो भी भगवान के दर्शन होंगे तो शरीर जगह चल जाएगा होंगे तो वे पड़ते दूर से वो बरस आते थे पानी ठंड हो जाते है जल बरस दिया बेचारी पानी लाओगे क्या करे कैसे चलाओगे तो इतना दुख है भगवान के वियोग में और नेत्र कहते हैं नहीं सही सही आते हम दर्शन कैसे करेंगे इस बात से मतलब भी अपने वास्ते जल बरसा देते है शरीर को बोल देते गीला तो और गीले में अग्नि ने जो लगता नहीं ऐसे भगवान के वियोग में दुख है इतने दुख में भी भगवान का नाम है चिंतन है उसे इतना आनंद हो रहा है विपत्ति है ही नहीं है आनंद ही आनंद हो रहा है ऐसे सज्जनों आप लोग भगवान को अपना मानो अपने है अपने शास्त्र कहता है गीता कहती है रामायण कहती है उपनिषद कहते हैं वेद कहते हैं अमरदेश पुत्र अब भगवान के है हम कैसे ही है किसी तरह के हो भगवान के भगवान का संबंध कोई टूटा थोड़ा ही है ये ऐसा नहीं रंग है जो उस डांस से उतर जाए ऐसे भगवान में अपना देगा अरे मस्त हो जाओ चित्र प्रसन्न रखो हरदम चित्र प्रसन्न रहे हम भगवान के हैं सब बंदर और बालू गए सीता जी खोज में तो समुद्र किनारे तक पहुंच गए आगे बड़ा भाई समुद्र में कैसे जाओ अब सीता जी बोले जाओ तो बाद में संपत्ति आया संपत्ति ने कहा मैं देखता हूँ अशोक जी बैठी हो गिद गिदी तेज होती है अशोक विष्णु ने बैठी दीदी मैं देखता हूँ बैठी हो अब तुम्हारे कोई कूद कर जाओ तो लाया हुए तो सब घबरा गए जामवान का घबरा हुआ था अरे राम जी गए हम राम जी गए ये दवाई बताई दवाई ये बताई और नहीं बताई हम राम जी गए और भगवान का काम करने को जा रहे हैं डरने की जरूरत नहीं घबराने जरूरत नहीं है हम भगवान गए एक इतनी बात से कितने ही शांति भरा सब जी उठे ये तो सुग्रीव ने तो दिया नाम वाली का पुत्र अंगद अंगद ने कहा मैं तो मार दा दे काकरी के पास बचाऊ भगवान के काम करते हैं, डर मत, डरने की बात नहीं है। हम भगवान के हैं, तो भगवान के हैं इतने मात्र में कितनी सी हो सकती है। आप सभी ऐसे कर, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारे पिता है परमात्मा, परम पिता परमात्मा है। सब जीव मात्र जितने जो है स्थावर जंगम और जड़ चेतनी जरिए स्थावर जंगम सब सब परमात्मा के, छोटे बड़े मनुष्य जो है करना ही क्या है, ये तो भगवान को प्यारे है। मनुष्य को तो कर्म से जन्म नहीं हुआ है, दूसरे जन्म तो कर्म से जन्म होता है आपसे। अब ये कबो करी करुणा नरदे ही देत इस नेत्र स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कबू कृपा करके मनुष्य देते, तो भगवान कृपा करके मनुष्य देते, मनुष्य बहुमूल नहीं है। कर्म से आते आते तो लग चौरासी भुगतते बीत जात जुग चार, चारों जुग सतयुग त्रेता द्वापर कलि बीत जाए, तो पार नहीं आता। 84 लाख जोड़ी है पर बीत बीत जाएगी, पर भगवान कर्म कब करी करुणा न दे ही देती विनय सुनने विनय तो उसने करने वाले प्रभु कृपा करे मनुष्य जन्म देते, तो प्रभु का जन्म दिया हुआ है। ये मनुष्य जन्म प्रभु का दिया हुआ, ये भाई बहन कोई हो, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया कृपा करके। कब करी करुणा नरदे ही देश हित इस बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह प्रेम करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते। सब जितने भाई बहन सब मनुष्य ही है, ये मानव शरीर है, ये भगवान देते है। क्यों मनुष्य शरीर में ही भगवान को याद कर सकता है मनुष्य? मनुष्य शरीर बिना कैसे करे? गाय शुद्ध है, गोबर शुद्ध, गोमूत्र शुद्ध, पवित्र करने वाला, परंतु समझो भगवान का भजन करो, वो समझ नहीं है। गाय में इतनी पवित्रता है पर वो समझ नहीं है कि भगवान को याद करे, भजन करे, भगवान को याद करे, याद नहीं है। मनुष्य में ये ताकत है, वो लगावा ना लगावा मन में स्वतंत्रता है। ये भगवान की दी हुई स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का दुरुपयोग है जो भगवान में लगा करे उल्टा करता है। परंतु भगवान कृपा करे मनुष्य देते है कि भगवान याद करे, भगवान को याद करे। आप कितने भाग्यशाली है, सब घर धंधा छोड़ करके, आराम छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं। नवा सुनेंगे, चलो गीता होंगे, नवा पूरा होने के बाद मैं देखी भागा भागी भागा भागी चटाचट बिखर जाते एकदम। भाई थोड़ा ठहरो, भोजन तो कर लो, बात सुनो, ठहरते नहीं। देखा ना ठहरते सही तो आते होते रामायण सुनने के लिए, बड़ी शांति से सब सुनते हैं अच्छी तरह से। और जगह कोई कीर्तन करते तो उठ जाते हैं, यहाँ उठते नहीं। सत्संग सुनने के लिए आए हैं, घर छोड़ा है तो सत्संग लिए छोड़ा है, पर सत्संग छोड़े तो फिर करे करे क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे करे भी घर में तो क्या करेंगे? घर में कोई सत्संग से पढ़कर है क्या? अमूलता विचारते है कीर्तन उससे। अरे मैं कहूँ भाई कीर्तन का तिरस्कार करते हो, तो भगवान का नाम ये क्या है? ये है भोजन, सत्संग है ना, ये भोजन है। कथा थाल और वर्थन, कथा थाल और वर्थन, प्रसंग कृत मिलाए, रज वैसी रीत सो चारों गण जे माए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अध्यक्ष हो नीच हो, सब ने भोजन सोचते भोजन। ये भोजन के बाद में दक्षिणा होती है कीर्तन, सत्संग के बाद जो कीर्तन होता है ये दक्षिणा है। दक्षिणा क्यों सुनो भाई? भोजन कर दक्षिणा तो ले जाओ, दो के तो दांत घसाई ऐसे भोजन किया तो दांत घसाई भी तो फिर दांत पैसा है, दांत घसाई तो भाई तो पैसा ले लो और क्या, तुम्हारा दांत घसाई तुम्हारे घर भोजन किया तुम्हारा दांत घसाई हो जाएगी पैसा है। मैं तो ले जाओ कब से जाओ बीच में क्यों जाओ, लड़की के ब्याह में 2,00,000, 5,00,000, 7,00,000, 10,00,000 लगा दे, 5-10 हजार पीछे कमी कर दे तो बाप भी बच जाए, 5-10 हजार पीछे और लगा दे वाह वाह वाह वाह हो जाए, तो सत्संग करते सुनते सत्संग के बाद में कीर्तन वैसी थे वैसे सभी तो सभा का रूप रहे, सभा 2-4 आदमी उठ जाना सभा बिखर जाती है, सभा का वो रूप नहीं रहता, बीच में से उठ गए वो सभा बंद सभा बिगड़ आदमी है वो कड़ी बिगाड़ गए कड़ी बिगाड़े सभा बिगाड़ दी भगवाना भजन था भगवान कीर्तन तो मुझे सभा बिगाड़ दे रही सभा बंद बिगाड़ा भाई उठ जाओ तो पहले उठ जाओ कीर्तन बिगाड़ो बंद तो उठ जाते लोग कहते हैं कंठ से मानते हैं कृपा करके कंठ मानते हैं ठहर जाते बस उठ कर करोगे क्या, इस काम से बढ़कर क्या काम होगा, घर में जाओगे क्या काम करोगे, सत्संग से उठ कर कीर्तन छोड़ करके जाओगे तो क्या काम करोगे, क्या सत्संग से बड़े काम होगा क्या कीर्तन से बड़े काम होगा, कीर्तन से बड़े काम होगा नहीं, हमारे तो है ही नहीं काम, क्या होगा भगवान नाम का कीर्तन करते उनका तिरस्कार कर उठ जाते हो, इस वास्ते उठते नहीं, क्या सुन रहे बड़े शांति से सब लोग प्रेम से सुनते हैं, आदर है मन में आदर है कीर्तन का, भगवान की बात होगा भगवान की बात है महाराज, आपकी कृपा से हमारे पैदा होती है, आप लोगों के साथ मेरी बात माने ना माने तो आप समझते समझ जानते हैं, सच्ची कहता हूं जानना भी आपकी कृपा से हुआ जैसा मेरा नहीं हुआ है, गीता पढ़ी है गीता में कई बातें जानी है पर जानी केवल आपकी कृपा से, एक विद्यार्थी पढ़ने गया काशी जी और कागज लिखा क्या करते हो कि मैं पढ़ाता हूँ, पत्र लिखा कि अभी मैं पढ़ाता हूँ अच्छे पंडित मेरे पढ़ाता हूँ, पूछे कोई वर्षों बाद फिर पाद या क्या अब मैं पढ़ता हूँ, जब अध्यापक बन गए पढ़ाने लगे तब लिखा के पढ़ता हूँ और पहले मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग सिखाते हैं गीता मैं सीखता हूँ, मैंने सीखी गीता आप लोगों से समझे, अब पढ़ाई करता हूँ अब पढ़ाता हूँ सुनाता हूँ तब सुनाता हूँ तब तो पढ़ाता हूँ, और जब तब आप सुनते थे मैं सुनता वो पढ़ता हूँ, कहने में गीता कई बातें आती है यूं मेरे को याद नहीं आया भूल जाऊं कई बातें, और आप लोग हम कहने लगू याद आ जाए तो आप विचार करो सच्ची बात है ना, एकदम मैं अकेला बैठ कर गीता के तरह स्मरण नहीं करता, अब आप लोग पूछ लो पीछे पड़ जाओ तो क्या करे बताओ आप रात बैठ जाके कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगी करें क्या, कहाँ जावे कहाँ छिपने कोई जगह नहीं है एक नहीं गली नहीं है, इस वास्ते कहना ही पड़ता है कुछ ना कुछ कह रहे वो कहते हैं उसे हमारे पैदा होती है हमारी पढ़ाई होती है, आपको सुनाता हूँ ना उन सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया बातें आती है, सेठ जी को मैंने पूछा सिद्धाचार्य जी को सेठ जी पास गया सीख नहीं गया, मैं संत बनकर नहीं गया साधु बनकर नहीं गया शिष्य बन गया, तो मैंने पूछा सेठ जी कलकत्ता में रहता था ना वो सुनने वाले आते ठीक प्रेम से सुनते हैं तो सुनने वालों को देखने से इतना भाव पैदा होते हैं और एक अलग भाव पैदा नहीं होते तो क्या है ये मन बड़ाई है। वे कैसे फंस जाएंगे महाराज, हम तो फंस जाएंगे, मन बड़ाई है तो शेर जी को तो दोनों बातें हैं कि अच्छी बातें पैदा होती है, न्याय है, ये कोई तुम्हारी कोई मामा नहीं है, न्याय है। अगर सुनने वाले चाहते हैं तो सुनने वाले चाहते तो तुम सुनाते हो तो कौन सुनाते हो, इस वजह से पैदा होते हैं तो न्याय है, ठीक है, न्याय उचित है। इस वजह से ये मान बढ़ाई नहीं है, साथ मान बढ़ाई कहते मैं बढ़िया सुनाता हूँ, ये मान बढ़ाई। अब यू भेद कौन समझे महाराज, कोई समझता ही नहीं, कैसे बतावे। आप कह जो मन मैं बढ़िया सुनाता हूँ ये गलती है, ये इनकी कृपा से होती है, ये सच्ची बात। इनके सुनने वालों की उत्कंठा है, इनकी अभिलाषा है, इस अभिलाषा पैदा होती, ये बात है सच्ची। और मैं सुनाता हूँ बढ़िया बात, ये मान बढ़ाई की बात है। तुम भाई क्या कहो तो मैं ऐसा होता है, मेरे तो सुनने वाले प्रेम से सुनते तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, सुंदर सुंदर कृपा से होती है, सुनने वालों की कृपा से, भगवान की कृपा से। सुनने वाले चाहते हैं तो तुम्हारे आवे जब भी तो सुनेंगे, निकले सुनेंगे तो भगवान वेद देते हैं। वो ये भगवान का दिया वेद है कृपा, मानेंगे मैं बढ़िया बताता हूँ, ये अभिमान, ये अभिमान है, ये अहंकार। तो ऐसे गीता का मन हुआ है तो आप लोगों की कृपा से हुआ है, मतलब पढ़ाई की है। इस वास्ते मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ तो पढ़ता हूँ। भाई भगवान की चर्चा करे किसी तरह से इसमें लग जाए आदमी, अनथया भी संस्पृष्ट दहत्य भी पावक अग्नि अनजान पर सुवो राख अवली दीखता नहीं पैट गया तो भाई गाई जमी अनजान पर सु लो वह तो उजरा गई। ऐसे भगवान की बात आप किसी ढंग से कहो, बोले मान बनाई के लिए कहो, कुछ कहो, तुम्हारा पाप जलेगा, बात ठीक होगी, सुंदर ही। परंतु अपना अभिमान नहीं करे तो लाभ बहुत विशेष होगा, बहुत लाभ। जिसे अभिमान न किया जाए उसे लाभ विशेष होता है। अभिमान करके अच्छे अच्छे काम करते हैं, अभिमान करते ही महाराज क्या कराया, सब गया जग आया अभिमान, किया सब गया जब आया अभिमान, अभिमान आ जाए तो नष्ट हो जाता है। इस वास्ते आप लोगों की कृपा से बड़ा फायदा होता है, बहुत लाभ होता है, सुनाने वाले को लाभ होता है। आप लोग भी सुनाया करो आपस में, सत्संग में ऐसी बातें हुई, अभी ऐसी बातें हुई, ऐसी बातें सुनाया करो तो आपको लाभ होगा, जनता का लाभ होगा, आपको लाभ विशेष होगा। तो सुना कर देख दो, सुनाने से ज्यादा लाभ होता है। हमने देखा है भाई, हमने देखा है बात, हमारी देखी बात है। ये बात हम याद नहीं आता और कथा करने लगते हैं, सबसे नाम आता था बात याद आ जाती है, ऐसे याद करते नहीं आता, भूल जाते। तो ये शक्ति है। सन्नाने ने एक बात कही थी कि जो अच्छा सुनाता है ना उसकी उम्र बढ़ जाती है। अरे जीना ज्यादा हो जाता है सुनने वालों की इच्छा रहे, जितनी उम्र उतनी नहीं है, ज्यादा हो जाती उम्र तो इससे बड़ी होगी, मेरी उम्र ज्यादा दिखे। सुना जैसे बात करे आदमी उम्र बढ़ जाती है, सुनावने की सद्भावना है, वह सद्भावना कार से उम्र बढ़ जाए। तो कितने फायदे बताओ, सी जाए अधिक बातें दिया जाए, अधिक भजन हो जाए, फायदे फायदे बात है। अभिमान आता उम्र में रहते रहा है, इस बात अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च नारदी मार्ग भौतिक सूत्र में अपमान द्वेषित्वा अपमान को भगवान के साथ द्वेष है, अभिमान संसदी मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान संसदी मूल जर्मन का मूल है तरह तरह के शूल चलने वाला है और सकल शोक बाकी नहीं बचेगा, शोक कोई बाकी नहीं बचेगा, सकल शोक दायक अभिमान वो अभिमान आ जाता है। तो ये जो हमारी कमी है अभिमान के कारण से, अगर अभिमान नहीं होता तो आप देखते ही ऐसी बढ़िया बातें आती, उत्तम बातें आती। सनातन जी में ये विशेषता थी, सनातन जी ऐसी बातों को अपनी मानते ही नहीं थे, अब मानते नहीं थे, ये विशेषता विशेषता विश्वास जो पैदा होती बात है हमारी यही नहीं, हमारी बात थोड़ी है, बात तो भगवान की है, ये बात सच्ची भगवान की है पर थोड़ी है, हमारे घर की बात है, हमारे घर है ही नहीं, भगवान की बात है, भगवान की कृपा से आती है, आती है इतने आदमी की कृपा, इतने आदमी चाहते हैं, अब इतने आदमी चाहते हैं तो वो बात सिद्ध हो गई, हम चाहते वो सिद्ध हुई, विश्वास करो, विश्वास में भगवान की कृपा होती है, उम्र बढ़ जाती है आदमी, मरता नहीं जल्दी, जीता रहता है, लोग चाहते हैं कि इसे हमारे बात है मेरे, लोग बहुत चाहते हैं ना, तो भाई ये तो भगवान है, भगवान की कृपा है, चारों तरफ से भगवान की कृपा है, भाइयों बहनों सासे देखो आशी करे सो राम जी, देव संत लगा आशी करे सो राम जी, क्या सतगुरु के संत भूडी पड़े सो आपकी दो आवाज है, आशी करे सो राम जी, क्या सतगुरु के संत तीन रहे भूडी पड़े सो आपकी, ऐसी उर्धारण ऐसी उर्धारण तबे कुछ बिगड़े ना ही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा के साई संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत आनंद अच्छी कर राम जी के सतगुरु के संत, अच्छी बात उनसे होती है, गड़बड़ी होती है हमारे तरफ से, अपनी तरफ से गड़बड़ी होती है, हम तो बिगाड़ करने वाली है, कृपा करने प्रभु है, अच्छी कर राम जी के सतगुरु के संत, जितने ये सज्जन पुरुष है सज्जनता से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, आदर से सुनते हैं, स्नेह से सुनते हैं, तो बातें पैदा होती है, सत्य पैदा होती है, गड़बड़ी होती है हमारी तरफ से, इस वास्ते में कभी कभी प्रारंभ में कहता था हूँ भाई अच्छी बातें वो शास्त्रों की होगी, गलतियां होंगी हमारी होगी, कोई व्यक्तिगत सीधी गलतियां, तो व्यक्तिगत बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, शास्त्र की तरफ ध्यान देंगे, तो आपका हमारा सबका कल्याण सबका उद्धार है, ये तो सबके लिए है, कोई आपके लिए हो मेरे के लिए हो ऐसी बात नहीं है, पक्षपात नहीं है, भगवान हमारे सबके पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है, उनकी कृपा तो सब पर बरसती है, जनता ज्यादा चाहता तो ज्यादा हो जाती है, ऐसी कृपा है, तो भगवान की कृपा से होता है, अच्छी बातें आती है, तो अच्छी बातें कब आती है, सुनना चाहते हैं, तो सेठ जी का अभिमान भी होता है और न्याय है, उचित है, होना ही चाहिए ऐसा, सुनने वाले अब कहाँ सुनेंगे, सुनने वालों को अच्छी बात नहीं मिलेगी, कहने वाले के द्वारा तो कहाँ मिलेगी, पढ़ते तो पुस्तकों मिलेगी, कोई कहेगा तो उसे बड़ा ही मिलेगी, इस वास्ते भगवान की कृपा होती है, ऐसी पैदा होती है, सुनने वाले सज्जनों की भावना, वो भावना से होती है पैदा, तो इस वास्ते चीज तो होती है आपकी, और आपकी ये भावना हम मान लेते हैं, अपनी अपनी मान लेते होती, अपनी न मान करके भगवान की माने, भगवान के भक्तों की बात माने, सुनने वालों की कृपा माने, और तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में सुनने वालों की कृपा से लाभ ज्यादा होता है। सुनाने वाले को, उसमें दिशा तो यह आए पानी है जो पैसा है पानी दे रहा है तो पानी आठ ढूंढे तो वहां जाकर ये मिलेगा तो बीच में पृथ्वी पहुंचेगा कम पहुंचेगा, यहाँ ढूंढे उतना नहीं पहुंचेगा कम पहुंचेगा। तो जो जिसके मन में पैदा होगी तो भीतर में पहले पैदा होगी, पहले भीतर में पैदा होगी फिर अब भीतर मन में आवेगी, मन में आने के बाद वाणी में आवेगी, वाणी में आने के बाद खाना में जाएगी, खाना में जाती हुई मन में जाएगी, मन में जाने की बुद्धि में जाएगी, बुद्धि में जाने फिर धारण होगा तो उनको लाभ होगा। तो उतने आप इतनी जगह गई बीच में उनकी कम पहुंचे ज्यादा पैदा हुई बुद्धि में तो फल ज्यादा कुछ होगा। ज्यादा सुनना पैदा पैदा होगी तो इस बात से भगवान की कृपा से पैदा होती है ऐसी बात है। घड़ी का देखो तो 28 मिनट हो गया तो कुछ कीर्तन करो भैया भगवान नाम कीर्तन हो जाए इतना। ये असली धन है असली धन। एक बार समर्थ रामदास बाबा ने कहा हनुमान जी से कि महाराज सबको दर्शन दे वो सुनो सुनो एक बात सुना दे बात आ गई याद भाई दर्शन दे वो। हनुमान जी ने कहा कि दर्शन किसको दे कोई वे तो साहब ने तो हुआ ही कहते इकट्ठा मैं कर लूंगा या दर्शन कर देगा कैसे करोगे इकट्ठा कि आप कथा कहूंगा तो शुद्ध कथा कहना शुद्ध कथा कहूंगा तो भगवान हनुमान जी क्या मैं आ जाऊंगा शुद्ध कथा शुद्ध कथा शुद्ध कथा कहूंगा मैं तो आ जाऊंगा। तो महाराज ने क्या गया वे कथा करते है ना लंबी दूर बैठ जाते सास बात लेकर गए वो एक हाथ में कथा लेकर गए और घूमता कहता है कथा तो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कीर्तन छेड़ दिया समर्थ राम बाबा देव। तो राज पूज्य थे महाराज लोग बहुत इकट्ठे हुए रात्रि का समय था बहुत इकट्ठे हुए सास बात करने लगे तो मस्त होकर भगवान में मन लगाकर शुद्ध कथा करना शुद्ध अब दूसरी कथा कहते झूठ कपटी आ जाए पता नहीं हो जाए एक नाम है अपने नौसोला बाबा क्या खाली घुकाए तो खाली घुकाए खाली घुकाए लोग उठे किस से गया सोना देवी फोक निकाल दी वही गैस उठा उठे चल गए अब धैर्य मार दो उठा दी अब जैसे अंदर बुद्धि घूमते बुद्ध कह रहे हैं तो एक दरी रह गई वह क्या कियो कि महाराज इधर घूंद घूंद गए इधर समझ ली इधर घूंद इधर रहे केवल रह गया भगवान हनुमान से प्रकट हो गया कि बोल कि मेरा सबको दर्श दे रहो सब कुछ को तो भगवान नाम सुना ले हम घर में ही कर लेंगे घर में कर ले तो कर ले कौन मना करता है सुना भाई सुना देरी लागे क्या था।